Я адчыніў дзверы і адразу адчуў, што ў маёй кватэры нехта ёсць. Скінуў туфлі і прайшоў у кабінет. Так і ёсць. Саладкавата-цыгарэтны пах. На канапе, падкурчыўшы пад сябе прыгожыя ногі, сядзела і грэла рукамі ступні жанчына. Зоя? Ну так, ты не чакаў? Даўно? Бачыш, толькі зайшла, ногі пакалелі. Я прынёс з кладоўкі халат і накінуў яй на ногі. Дзякуй. Я столькі хадзіла па гэтай слаце. Столькі хадзіла. Дзіўны быў у яе выгляд. Нібы накапала ў вочы беладоны. Зрэнкі вялізныя-вялізныя, спыненыя. Вусны белыя, нібы яна паціснула іх. Я спачатку быў спалохаўся. Што з табою? Нічога. Ты хочаш спытаць, на што я тут? Ды бачыш, прыпаўзла. Знаеш, як не дужа разумныя сабакі. Разумныя ідуць па апошнія ў лес. Я толькі каб аддаць табе ключ. Унен на століку. А я пра яго і забыўся, сказаў я. З'есці чаго хочаш? Выпіць? Не трэба нічога. Яна змоўкла. Слухай, сказаў я. Казаў жа я табе, кінем гэта. Заставайся, і ўсё. Толькі шчыра, чуеш? Шчыра ўсё скажам яму. Да не, амаль бязгучна сказала яна. Права не маем. Права не маю, падман. Ні навошта я болей не маю права. Не маю. Перастань ты сябе катаваць. Ну, здарылася, ну, лухта. Кончым з гэтым і ўсё. Не лухта, сказала яна. Я і прыйшла, каб скончыць. Болей не прыйду. Пагляджу вось толькі. Нічога. Ты хутка забудзеш, што здарылася. І ты мяне жорстка не судзі. Да я і не думаю, усміхнуўся я. Ну, давай вып'ем крыху нямешанага кадара. Давай. Усміхнулася яна вільготнымі вачыма. Толькі давай будзем тут. Нікуды не пойдзем. Я расчысціў стол ад слядоў начной працы і паставіў на яго, што меў. Ты што збіраешся рабіць у наступныя дні? Пакуль нічога. Дні праз тры з'еду. Куды? У Альшаны, па справе. Это падкладна, вёска. Надоўга? Тыдні, тры, можа, месяц. Ну, вось, значыць, бывай. Можа здарыцца і так, што сустрэнемся выпадкова. Хто ведае, што яно і як? Слухай, Зоя. Я яшчэ раз табе кажу, не кажы глупства, не паўтарай гэтага, сам ведаеш. Слабасць жаночая. Але толькі не са мной, я вырашыла ўжо. Не буду. Хаця мне кепска. Але, магчыма, я і пераканаю. Тебе. Поглядим. Паглядзім. Дзіўныя, дзіўныя вочы. А што ты гэтыя дні рабіў? Ды тут галаваломку адну старажытную рашаў. І вырашыў? Не дужа. Не да канца. Ну, памагай табе Бог, хай шчасціць. Ты ж глядзі, вазьмі цёплыя шкарпэткі. Некалькі. У вёсцы слата. Блакнотаў пару, цыгарэт, кавы растваральнай, бо там не дастанеш. І ручак пару зарадзі, і плёнак вазьмі для апарата, і нож, і брытву. Нешта знарочыстае і няпэўнае было ў гэтай клапатлівасці. Так, пэўна, жонка выпраўляе ў дарогу мужа, здрадзіўшы яму, або ведаючы, што неадменна здрадзіць, што вышэйшы непахісны лёс няўхільна вядзе яе да гэтага. «Всё возьму», — сказаў я, — «у мяне спіс. Я вопытны на камандзіроўкі, і ўвогуле метадычны стары кавалер». «Не трэба табе больш заставацца ім, чуеш? Прашу цябе. Кепска гэта канчаецца». «Ну так», — неўдала пажартаваў я, — «хто жэніцца, у таго жыццё сабачае, затое смерць чалавечая, а хто не, у таго сабачая смерць, але затое чалавечае жыццё». При цяперашніх сваяцкіх пачуццях і смерць не заўсёды бывае чалавечая, — падхапіла яна. «Ды што з табою?» «Плачу», — сказала яна. «І над сабою, і над табою, і над усімі!» І раптам злавіла ў паветры выключальнік бра, націснула яго: «Хадзі да мяне! Апошняя наша з табой часіна, даруй мне!» У тоне гэтым было нешта такое, што нельга, немагчыма было сказаць «не». Праз гадзіну я праводзіў яе. І колькі я не казаў, каб яна заставалася, колькі не ўмаўляў, колькі не казаў, што заўтра сам пайду гаварыць з яе мужам, яна, бледная, толькі адмоўна круціла галавой. «Не праводзь мяне». Ну вось, я не хацела, каб не было гэтага вечара, каб не было ўспамінаў. Я пайду. Я страшэнна, страшэнна стамілася. Мы стаялі ў пад'ездзе, і калі ў яго зайшоў Хілінскі, распячатваючы пачак цыгарэт, яна нават і на імгненне не адарвалася ад мяне. Стаяла ўся дрыжучы. Хілінскі, праходзячы паўз нас, зрабіў незнаёмы твар, а яна, не паспеў ён узняцца і на адзін марш, прыпала да маіх вуснаў. «Памятай, даруй, не памінай мяне, калі ласка, ліхам бывай!» Адарвалася ад мяне і выскачыла ў дзверы пад дождж, які шалёна паліваў увесь вялізны горад, усе яго мокрыя бліскучыя дахі і чорныя голыя дрэвы. Хілінскі ўсё яшчэ поркаўся з ключом, і я спыніўся для яго закурыць. «Засмучаная», — раптам сказаў ён. «Гаротна засмучаная. Вам дзіўна?» — спытаў я. «Крыху. Не мая гэта справа, але я, Антоне, думаю, што ведаю людзей. і нешта не належыць яна да тыпу чуллівых. Туга ведае, што, як і нашто. Нават калі панчохі купляе, нават калі ў першы раз аддае пацалунак. Ну, аднак гэта больш годна, чым нейкая цызя, што пеўні ад курэй ганяе за задзірлівасць. Але засмучаная. Пэўна, нешта сур'ёзнае здарылася. Гэта мая былая сяброўка. Ухваляю, што былая? Не, што сяброўка. Мае паводзіны людзі калісьці назвалі б заганнымі, предусудзітельнымі, сказаў я. Я не стаў тлумачыць чаму, але ён, відаць, зразумеў. Сабе ты гэта даруеш? Можаш гэта сабе дараваць? То нашто асуджаць за тое самае іншых? І хто мае права асуджаць? Размова рабілася страшэнна непрыемнай. Мы абодва адчувалі сябе няёмка. Ён, бо атрымалася так, што ён утрупіўся ў справу, якая яго не датычылася. Я, бо, шукаючы чалавечага голасу, ценю спагады ў ім, непатрэбна распусціў язык. Божым дарункам было ў гэты час з'яўленне свежага чалавека, ды яшчэ з такімі прадметамі ў руках, што ва ўсякага палезлі б на лоб вочы. Па сходах падымаўся к Саверы і Назілья Калаур Лыгановскі з медным абліччам. Бязлітасныя ягоныя вочы глядзелі паўзверх круглага шчыта, і ўзброены ён быў дзідай са здаравенным бронзавым наканечнікам. «Гатова», – ціха сказаў я, – дастукаўся з пацыентамі. «Ну, прынамсі, не Наполеон, свежая манія». І ён убачыў на сцяне злавесны, «Чорны прывід Деда Мороза», – сказаў Лыгановскі, крыху прысаромлена усміхнуўся і дадаў. «Вось мастаку несу, масайская дзіда і шчыт, аксесуары для малюнка, намалюе і за гэта абяцаў парапараваць». А я думаў, што ўрэшце з'явілася новая манія, што гэта вы ўваходзіце ў ролю чомбе, сказаў я. Ну, што вы, не так ужо кепска ідуць мае справы, і не так я нізка паў. Адкуль гэта ў вас? Спытаў Хілінскі. А вы б зайшлі неяк да мяне. Не так. «Ужо кепска ідуць мае справы», – іранічна паўтарыў ягоныя словы Хілінскі. «Здагадваюся, паколькі вы яшчэ тут, а не ў маім дэпартаменце. А вы зайдзіце проста паглядзець», – сказаў псіхіятр. «Цікава», – сказаў я, – «проста хоць у музей». «А ў мяне і ёсць амаль музей». Яно і пойдзе калісьці ў музей. Бронза наканечніка была ўкрыта такім тонкім карбаваннем, што я зачараваўся. Праўда, адкуль такое дзіва? Я, мой даражэнькі, медыцыну ў Празе штудзіраваў. То там што, усе людзі нават на Карлавым мосце з такімі рэчамі ходзяць? Спытаў Адам. І нават праз увесь горад, аж да самых высачан, калі спозняцца на апошні трамвай. Каб бараніцца ў выпадку чаго. Ад начных гіен. закурив з нами. Уже серйозно сказав. Чехи тоді стипендію давали пригнеченим. Українцям, лужичанам, нам. Але роботу на родимі знайсти було нельга. Ну, і розсеялися. Де я не працював? І в Індії на епідемії холери, і в Нігерії на сонній хворобі, і чорт ще ведає де. Доводилося бути майстром на всі руки. Ти що зробиш? Чоловік, коли помирає, ведає тільки слово «лекар», і плявати йому на такі поняття, як фтизіолог чи психіатр. Врешті, при многих хворобах цікавіше відхиленню психіці. І ми дуже кепско ведаємо їх, вельми мало займалися їми. І кольки ж год ви нюхали таку екзотику? Спитав я. Хапіло. Год 10. Вернувся у 38-му годі. Згасив цигарету. Вось ви зайдіть неяк. Не в якості пацієнтів, а поглядеть. Пацієнтами лепей не треба. Самые слушные слова, якія я калі-небудь чув, сказав Хілінський. Ми зараготали. Доктор поліз далей, тримаючи діду наперевес. Апошній оплот белых колонізаторів і гієн імперіалізму пав на сыходе гэтага дня, сказав Хілінський. Молодая Африка расправила крылы насустрач тяжкой, але оптимистичной весне. «Вы их там только не...» — сказал я. «Не... ням-ням! Ти як гэта?» «Два дні, як перастав ням-ням!» — отказав зверху Лыгановский. «А будете здекавацца с прогрессивных з'яў, Косміч? Я спущу гэты шчыт вам на галаву!» Мы посмеяліся і разышліся па кватэрах.